Sua. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela, yakalarsan. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela, yakalarsam. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela, yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela, yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Yakalarsam.